وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الحسن بن أحمد بن شعري وقال أخي فلا أصلي فلا أصلي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه. ذرا سر جائے تاکہ ایک طرف سے ترتیب ہو جائے. تو یہاں تک آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا تھا، آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول. آگے اس کے بعد ہے حسن بصری فرماتے ہیں، اخذ من شعره، اگر کسی نے اپنا بال کاٹ لیا، او اظفاره، یا کسی نے ناخن کاٹ لیا، او خلع خفیہ، یا کسی نے اپنے خفین اتار دیے، فلا عضو علیہ، تو اس کو عضو نہیں کرنا پڑے گا. معلوم ہوا آپ نے عضو کیا تھا اور آپ نے ہاتھ ہاتھ دھو لیا تھا، تو آپ نے جو ناخن دھویا، ناخن بھی پورا دھلا ہوا تھا، ناخن کاٹ لیا آپ نے، اب وہ جگہ دھلا ہوا آ گیا سامنے، ابھی تو ہم وضو کیا تھا تو یہ ناخن کا پورا اوپر سے دھلا ہوا تھا، اب ہم ناخن تراش لیا تو جو غیر دھلا ہوا حصہ ہے اندر کا وہ باہر آ گیا، وہاں پانی پہنچا ہے نہیں پہنچا ہے، تو وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. حسن بصری کہتے ہیں وضو اس سے نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے ہی آپ نے وضو کیا، سر پر مسح کیا، اس کے بعد گئے نہائی کیا، حلق کر دیا اس نے، اب جس پر مسح کیا تھا کہاں چلا گیا وہ نہائی کے یہاں، تو آپ کو وضو ہے کہ نہیں وضو ہے؟ انہوں نے کہا اس سے حلق کرانے سے، تفسیر کرانے سے آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس طرح سے خوب پہنے تھے فضل حسن صاحب اور آپ نے اس پر مسح کر لیا، اور اس کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں گئے، جوتا اتارا تھا آپ نے، خوب اتار کر بھی کہاں رکھ دیا آپ نے، اسی جوتے میں رکھ دیا آپ نے. کیا فرماتے ہیں حسن بصری؟ لا وضو علی، وضو نہیں کرنا پڑے گا. تب یہ اس میں تین مسائل انہوں نے جمع کیے ہیں حسن بصری نے. تو جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے بال کاٹ لیا یا ناخن کاٹ لیا وضو نہیں کرنا پڑے گا، جی ہاں صحیح ہے، نہیں کرنا پڑے گا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے، چنانچہ مجاہد، حکم ابن عبید، حکم ابن عطیبہ، حماد، تین لوگوں کا نام آتا ہے، مجاہد، حکم ابن عطیبہ اور حماد. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے، منہ سے تراش لیتا ہے، اسے وضو کرنا پڑے گا، اسے وضو کرنا پڑے گا. لیکن ابن المنذر نے کہا ہے کہ اس کے برخلاف پر اجماع ہو چکا ہے، باقاعدہ اس کے برخلاف پر اجماع ہو چکا ہے کہ ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے، یہ باقاعدہ اجماعی مسئلہ ہے. جہاں تک مسئلہ ہے کہ خلع خفیہ فلا وضو علیہ، اگر کوئی خفین، اور خفین وہ جو پاؤں مغسول نہیں بلکہ خفین کیا تھے، ممسوح، آپ نے اس پر وضو ٹوٹ گیا تھا آپ کا، مسح کیا اس کے اوپر آپ نے، تو اس سلسلے میں حسن بصری ہی کی موافقت اور کی ہے، ابراہیم نخعی نے بھی، طاؤس اور قتادہ نے بھی، اس کے علاوہ عطا نے بھی. ابراہیم نخعی، طاؤس، قتادہ، عطا، یہ لوگ ہیں جنہوں نے موافقت کی ہے حسن بصری کی. اور ان سب کا بھی یہی کہنا ہے اگر آپ خفین اتار دیتے ہیں، موزہ آپ نے مسح کیا اور مسح کرنے کے بعد موزہ کیا کر دیا آپ نے، اتار دیا، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جمہور اس کے برخلاف ہے، جمہور اس کے قائل نہیں. اگر آپ نے موزے پر، خفین پر مسح کیا ہے اور اس کے بعد آپ موزہ اتار دیتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. آگے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ آگے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اب آگے جو ہے دو اقوال، مانا صاحب جمہور کے آگے دو اقوال، کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ وہ لوگ جو موالات کے قائل ہیں، وہ لوگ جو وضو میں موالات کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. موالات، کیا موالات مسئلہ آپ لوگوں نے؟ موالات یہاں پیدر پہ ہونا چاہیے، آپ لوگوں نے یہ نہیں پڑھا، کیا کہتے ہیں بدعت مجتہد میں مسائل تفصیل وغیرہ سے آتے ہیں مسائل. تو جو لوگ موالات کے قید لگاتے ہیں کہ موالات ضروری ہے وضو کے اندر، ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا، پھر سے کرنا پڑے گا. کیونکہ کب آپ نے ہاتھ وہ دھوئے تھے اور مسا کیا تھا آپ نے، کب چہرہ کب دھویا تھا، اور پاؤں اب دھونے جا رہے ہیں آپ، تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. جو لوگ کہتے ہیں نہیں موالات ضروری نہیں ہے، موالات ضروری نہیں ہے، تو آپ کا وضو کہاں تک ہو گیا ہے؟ مسا تک ہو گیا ہے، مسا تک آپ کا پورا وضو ہے، باقی آپ نے موزے اتار دیے، صرف کیا بچا ہوا ہے؟ کیا بچا ہوا ہے؟ پیر آپ کا بچا، پیر دھو لیجیے، اب آپ کا وضو ہو گیا پھر سے. لہٰذا جمہور کی رائے یہ ہے کسی نے خفین اتار دیے تو آدمی اب باوضو نہیں ہے، لہذا اس میں جو موالات کے قائل ہیں کہیں گے استیناف کرنا پڑے گا، اور جو موالات کے قائل نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ خالی پاؤں دھو لیجئے. البتہ کچھ لوگ جو موالات کے قائل نہیں ہیں پھر بھی کہتے ہیں ادا کرنا پڑے گا، جو لوگ موالات کے قائل نہیں ہیں اس کے باوجود بھی ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں صحیح رائے یہی ہے کہ اگر آپ نے خفین یا موزے اتار دیے تو آپ کو وضو پھر سے کرنا پڑے گا. اگر آپ نے وضو کیا اور موزے پر مسا کیا اور مسجد میں آئے جوتے کے ساتھ ساتھ موزے بھی اتار دیا آپ نے تو آپ کو وضو نہیں رہ گیا اور آپ کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. صحیح سلسلے میں مسئلہ یہی ہے کہ سہربانی رحمہ اللہ کس کے قائل ہیں، اتار دیا آپ نے تو وضو آپ کا ہو گیا، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. باقی اس کو قیاس کرنا، اجماعی مسئلہ جو ہے کہ ناخن تراشنا، اس پر قیاس کرنا نہیں صحیح ہے. ناخن بال یہ آدمی کے بدن کا جز ہے، ایک حصہ ہے، وہ الگ ہے، اور یہ خفین جو ہوتے ہیں کیا ایک زائد شے ہے جو آدمی نے پہن رکھی ہے. دوسرے یہ سر کے بال ہیں یا اسی طرح سے ناخن وغیرہ ہیں، یہ جو وضو میں دھوئے مزے کیے جاتے ہیں یہ اصلن ہیں یا اصالتن ہیں یا نیابتن ہیں؟ اصلن ہیں. اور باقی جو خفین پر مسا کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں؟ نیابتن کرتے ہیں، کیونکہ پاؤں ڈھکا ہوا ہے لہذا اس پر ہم اس کو نہیں دھوتے، لہذا اس کی جگہ پر آپ کیا کر لیتے ہیں مسا. لہذا آپ خف کا قیاس کریں کس پر، بال پر اور ناخن پر، تو یہ قیاس پھر نہیں صحیح ہے. لہذا اگر آدمی نے خفین پر مسا کیا ہے اور اس کے بعد خف کو اتار دیتا ہے تو آدمی کا وضو نہیں رہ گیا. انہوں نے تو خیر امام بخاری رحمہ اللہ اس قول کو ذکر بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے اس کا تعلق سبیلین سے نہیں ہے، لہذا اس کو لوگوں نے ناقد وضو نہیں مانا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال. چلیے ہاں، تو مسا کہیں اور آپ کا کیسے مسا آپ کا ہے؟ چلیے قال ابو هريره رضي الله عنه لا وضوء الا بحدث ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ابو هريره رضي الله عنه فرماتے ہیں، معلق روایت ہے، صحیح روایت ہے، دیکھ رہے ہیں. قال ابو هريره لا وضوء الا من حدث، وضوء تو صرف حدث کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی اور کسی وجہ حدث نہیں. حدث کیا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح خود انہوں نے کی، ابو رضی اللہ تعالیٰ فصاحون ورا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، آگے بھی حدیث آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا صرف حدث وہ چیز اس سے ہوتا ہے، باقی کسی اور چیز کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے. آپ نے عورت کو چھو لیا اس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے علاوہ اور کوئی ہو گیا، مسئلہ دگر ہو گیا، اس کی وضو نہیں. وضو صرف کس سے ہوتا ہے؟ صرف کسی وجہ سے، صرف حدث کی وجہ سے ہوتا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، سیغہ کون سا یہاں پر ہے؟ سیغہ تمریز کا ہے. سیغہ تمریز اگر ہے تو کیا کہیں گے، روایت ثابت ہے نہیں ثابت ہے؟ ثابت ہے نہیں، جی ہاں، گارنٹی نہیں ہونا صاحب. پوری سند آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ سند صحیح یا نہیں صحیح ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سیغہ تمریز سے ذکر کیا ہے. سیغہ تمریز کا مطلب ضعیف ہونا نہیں ہوتا ہے. خورشید صاحب بتائیں، اتنا ضعیف ہونا ہوتا ہے؟ سیغہ تمریز کا مطلب ضعیف ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مختلف وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ سیغہ تمریز سے ذکر کرتے ہیں کسی روایت کو. اب اس روایت کو سیغہ تمریز سے کیوں ذکر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ اس میں تین وجوہات بیان کی گئی، تین میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے. یا تو اس میں ایک راوی جو ہے محمد ابن اسحاق، ان کے سلسلے میں اختلاف ہے. محمد ابن اسحاق صاحب المغازی، جنہوں نے اس کو ذکر کیا اپنی کتاب مغازی میں اس واقعے کو. تو ایک تو محمد ابن اسحاق کا مسئلہ ہے، اس حدیث کی سند میں ہے، ان میں اختلاف کی وجہ سے یا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو صیغہ جزم سے نہیں بیان کیا ہے، یا اسی طرح سے دوسرا سبب اس کا ہو سکتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بالمعنی نقل کیا، یہاں پر بالمعنی اختصار کر کے نقل کیا، لمبا واقعہ لیکن اختصار کر کے بالمعنی نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، لہذا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہہ دیا صیغہ تمریض کے ساتھ. آپ کو سبب بتایا گیا تھا کہ بالمعنی نقل کرنے کی وجہ سے بھی صیغہ تمریض کا استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس میں ایک راوی ہیں عقیل، اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں عقیل نام کے عقیل ابن جابر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، لہذا یا تو ان کی وجہ سے شیخ قمری سے نقل کیا، کتنے اسباب ہو گئے، یا تو ابن اسحاق کا مسئلہ ہے، یا تو عقیل ابن جابر کا مسئلہ ہے، یا پھر حدیث کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو شیخ قمری سے نقل کیا، کیونکہ روایت بل مانا ہے، لیکن بہرحال حدیث یہ ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، ابن خزیمہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، ابن حبان بھی اس کو ذکر کیا ہے، ابن حبان کا ذکر کرنے کا مطلب کیا کر رہے ہیں، وہ صحیح ابن حبان میں تصدیق کر رہے ہیں، امام حاکم نے بھی حدیث کی تصدیق کی ہے، برحال ان لوگوں نے حدیث کی تصدیق کی ہے. دیکھیں واقعہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاء میں تھے، ایک آدمی کو تیر لگا، فنسفہ الدم، اس کے بدن سے خون نکلا اور بند نہیں ہو رہا تھا، نزفہ کا معنی ہوتا ہے خون نکلے اور بند نہ ہو، اسے کہتے ہیں نزفہ الدم، فرکع وسجد ومضی فی صلاته، چنانچہ اسی حالت میں انہوں نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، سب کچھ کی اطاعت ادا کی. مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے تو آدمی کا وضو ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا ہے نہیں، اگر وضو ٹوٹ جاتا تو صحابہ رسول صلاتِ مشغول نہیں رہتے. تو معلوم اس سے ہوا بدن کے کسی حصے، سبیلین کا مسئلہ الگ ہو گیا، لیکن اگر بدن کے کسی حصے سے اگر خون نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. باب ہے من لم ینل وضوء الا من المخرج. آگے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، زخم لگا ہے، خون بہ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آدمی کا وضو ہی نہ ہو تو نماز کیسے لوگ پڑھتے ہیں. جی ہاں، طاؤس محمد بن علی، ابو جعفر الباقر، اسی طرح سے عطا ابن ابی رباح، ان سب کا کہنا اور اہل حجاز، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ دم میں وضو نہیں ہے، کسی اگر خون نکل گیا بدن سے، کوئی حصہ کٹ گیا، کچھ ہو گیا، تو اس میں وضو نہیں ہے. اور چلے آگے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کہیں پھنسی نکلی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو نچوڑ دیا، ایسے نچوڑیں گے تو کیا نکلا، اس میں سے خون نکلا، اس میں سے فلم، انہوں نے وضو نہیں کیا اس کی وجہ سے. معلوم ہوا اس طرح سے اگر خون نکلتا کہیں سے تو وضو نہیں ٹوٹتا اس کی وجہ سے. ابن ابی اوفا سلاد میں تھے، منہ میں ان کے خون آ گیا، دانت وہاں سے نکل گیا ہوگا، انہوں نے خون تھوکا لیکن سلاد نہیں ترک کی انہوں نے. اگر خون کا نکلنا یہ ناقد وضو ہوتا تو فوراً سلاد ترک کرتے صحابہ رسول، تو انہوں نے سلاد نہیں ترک کی. اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ عنہ حسن بصری کا کہنا یہ ہے اگر کسی آدمی نے کچھ نہ لگوایا، کچھ نہ لگوانا کیا ہوتا ہے، یہ سینگی لگوایا، کیا ہوتا ہے سینگی، جی ہاں، کہیں سے کاٹ کر کے اور وہاں پر خون نکالا جاتا ہے، تو پرانا طریقہ علاج تھا، اب کم ہو گیا، اتنا زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی نے سینگی لگوایا، خون نکلوایا آدمی نے، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، خالی جہاں سے خون نکلوایا وہاں دھو لو، بس صفائی کر لو، بس ختم ہو گیا، وضو کرو پھر سے پورا، وضو نہیں کرنا ہے آپ کو. معلوم ہوا خون کا نکلنا نافذ وضو نہیں ہے. اگر آپ نے انجیکشن سے خون نکلوا دیا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، نہیں وضو ٹوٹا آپ کا، تو انہوں نے کہا کہ خون نکلنا، نکلنا، نکالنا یہ ناقد وضو نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے آثار ذکر کیے، معلوم ہوتا ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مخرجین سے وضو ہے، باقی ان کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی سے وضو نہیں ہے، جیسا کہ آپ ان آثار میں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد نمبر ہے حدیث کا، جی ہاں، دیکھیں آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال العبد فی صلاۃ ما کان فی المسجد ینتظر الصلاۃ، آدمی جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے سلاد کا انتظار کر رہا ہے، اب جماعت کھڑی ہوگی تو بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، تو وہ سمجھیے سلاد ہی میں لکھا جا رہا ہے کہ کیا ادا کر رہے ہیں آپ، سلاد ادا کر رہے ہیں، جب تک کہ حدث نہ ہو جائے. اگر حدث ہو گیا تو اب یہ صلات کا انتظار نہیں مانا جائے گا, لیکن ویسے جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں گھاٹے میں نہیں چل رہا. کبھی اتفاق سے بھول کیا گیا سوئے رہتے, جماعت کب ہوگی؟ 9:15 پہ ہوگی. اتفاق سے کل اعلان ہو گیا 8:30 کا, آپ 10 منٹ پہلے آ کر کے مسجد میں پہنچ گئے. آئے تھے حساب سے آپ کہ ذرا 2 منٹ بعد ہی چل رہے ہیں پہنچیں گے جماعت کھڑی ہونے کے. اتفاق سے پہنچ گئے تو 8 منٹ پہلے پہنچ گئے, تو ان شاء اللہ گھاٹا نہیں ہوگا آپ کا. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے مسجد میں انتظار میں صلات کے, کیا لکھا جائے گا؟ وہ صلات کا انتظار لکھا جائے گا. لہٰذا اگر مسجد میں پہلے آئے بیٹھے انتظار کریں صلات کا تو فائدے سے خالی نہیں ہے. تو لیکن حدث نہ ہو جب تک. حدث اگر ہو گیا اب یہ فضیلت آپ کی فوت ہو گئی. ایک آدمی شخص نے کہا حدث کیا ہوتا ہے جناب یہ؟ تو نے کہا افسوس, آدمی مسجد میں کون سا حدث ہو سکتا ہوں, مسجد میں بیٹھے بیٹھے کون سا حدث ہو سکتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے کہا حدث سے کیا مراد ہے, یہاں ضرورت ہی نہیں ہوتا تعبیر کرنے کی آپ کو. اس لیے نہیں کہا کہ ان کو معلوم رہا ہوگا وہاں پر اس آدمی کو, یہاں نہیں, یہاں تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم, مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کے علاوہ اور کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے کہ حدث سے مراد جو ہے صوت, یعنی آدمی کی اگر ری خارج ہو جائے تو یہ فضیلت آدمی ختم ہو جاتی ہے. معلوم اس حدیث سے ہوا کہ خروج ری یہ ناخذ وضو ہے, حدث صحیح. جی ہاں, گویا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے کہ آدمی سے ری کا خروج ہوا ہے تب تک نہیں نکلنا ہے, اگر یہ ہو جائے ری کا خروج ہوا ہے تو نکل جانا, ٹوٹ گیا وضو, خروج ری ناخذ وضو ہے. جی ہاں, یہاں پر دیکھیں روایت اس سے پہلے بھی آ چکی ہے, دوبارہ فرمایا تھا ہمیں فی ہل او دو, اگر مدی کا خروج ہوتا ہے تو گیا کہ مدی کا خروج یہ ناقد وضو ہے, اس میں بھی خالد بن السبیل کو ناقد وضو بتایا گیا ہے. عثمان کیوں نہیں, کیوں ہو گیا ہونا سر, عثمان کی صفت ہے بدل اس سے ہے تو نہیں کیوں ہو گیا؟ جی عثمان ابن عفان. جی یہاں پر دیکھیں آپ, زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, سوار صحابہ میں سے. تو زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عثمان بن عفان خلیفہ راشد الثالث سے سوال کیا اور کہا کہ کیا فرماتے ہیں آپ, کسی نے مجامعات کی اپنی بیوی سے اور منی کا خروج نہیں ہوا تو کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو کر لو, بس وضو کر لیں آپ کافی ہے اور باقی ہے اپنا ہاتھ دھو لیجیے آپ. تو عثمان رضی اللہ آگے فرمایا انہوں نے کہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, یہ بات میں نے کس سے سنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے آپ بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے یہ آپ کو میں نہیں بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب ذرا سا تشفی نہیں مجھے ہوئی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالی سن کر کے تشفی نہیں ہوئی. میں نے جا کر کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, یہ بھی کون سا اشرم اشراف الجنہ خلیفہ راشد الرابع, ان سے پوچھا. زبیر یہ بھی کون سا اشرم مبشرہ میں سے, طلحہ یہ بھی اشرم مبشرہ میں سے, چار تو اشرم اشراف الجنہ میں سے ہو گئے. اوبئی ابن کعب اقرؤہم, اوبئی قرآن کے سب سے بڑے ماہر صحابی قاری, ان سے میں نے پوچھا. فامرو سب نے حکم دیا کیا کیا کر لیجئے, خالی بس وضو کر لیجیے, صفائی کر لیجیے بس, اور نہانا وہاں نہیں ہے آپ کو, اگر منی خروج نہیں ہوا تو نہانا نہیں ہے. أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقتل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أجلناك؟ فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجلت أو قتلت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل بندر ويحيى عن شعبة الوضوء. جی ہاں، یہاں پہ دوسری روایت آ رہی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صاحب کو بلا بھیجا، بلا لاؤ فلاں صاحب کو جاؤ، گئے وہاں بلانے کے لیے تو جب واپس آئے وہ تو دیکھا نہا کر کے آ رہے ہیں، سمجھ رہے تھے آپ، لگتا ہے بیوی کے ساتھ اپنے تھے اور میرے بلانے کی وجہ سے جلدی سے بےچارے نہا کر کے بھاگ کے آ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلنا عجلنا، لگتا ہم نے جلدی میں ڈال دیا آپ کو، اپنی بیوی کے ساتھ تھے آپ اور ہم نے جلدی میں ڈال دیا آپ کو، تو فقاعدہ اللہ سے جی ہاں صحیح اندازہ لگایا آپ نے، تو فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدہ اوجلتا اور قیدتا، اگر اس طرح کا مسئلہ کبھی ہو جائے آپ جلدی میں ڈال دیے جائیں آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے سے پہلے اور بیوی سے جدا ہو جائے، اور قیدتا یا آدمی نے مجامعات کی لیکن منی خروج نہیں ہوا، اور قیدتا رجلوں کے معنی اذا جامع ولد ابنه، مجامعات کرے آدمی لیکن منی خروج نہ، اسے کہتے ہیں قیدتا رجل، تو اگر اس طرح مسئلہ پہ فعلیک الوضو، تو خالی کیا کر لیا کیجیے آپ، خواہ مخواہ نہایا آپ نے، نہایا اور پریشان ہوئے آپ، سردی کا موسم رہا تو شاید اور کہا ہو آپ نے کہ خواہ مخواہ نہایا، خالی وضو کر کے آپ آ جاتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہہ تاب آگم کال حدثنا شعبہ، شعبہ کے شاگرد اس سے پہلے رواج میں دیکھا آپ نے، نظر ہے نظر کی مطابعت کہہ رہے ہیں، شعبہ نظر کی مطابعت وہاب نے بھی کی ہے شعبہ سے روایت کرنے میں، اور ان کی روایت بھی اسی طرح سے جو الفاظ پڑھے آپ نے، اور البتہ یہ حدیث شعبہ سے غندر اور یحیٰ بھی نے روایت کی ہے، لیکن یحیٰ کی روایت میں وضو کا لفظ نہیں ہے، اس میں کون سا لفظ آیا پڑھا آپ نے نظر کی روایت میں اور وہاب کی روایت میں، فعلیکم وضو، اس میں وضو کا لفظ نہیں، اس میں کیا ہے، اس میں وضو نہیں ہے، اس میں کیا ہے، کیا ہونا تھا اس میں، ان کی روایت کیسے پھر بنے گی، کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان دو حضرات نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے اردو نہیں کہا ہے، تب کیا کہا ان لوگوں نے، کیا کہا ہے، نفر اتنا کہہ دیا فعلیکا، تو لوگ کیا سمجھ جائیں گے، فعلیکا کس کہہ دیا، یہ تو کہاں کہہ رہا ہوں، فعلیکا کس کہہ دیا، کس معنی اردو، ہاں کیا ہے، کسی پر قیاس کر لو، قسطلانی سے لیا ہے مولانا صاحب علیکہ، علیکہ کہاں سے لیا ہے، ہاں شہر چڑھے والوں نے علیکہ والی بات کس نے کہی ہے، کس نے کہی مولانا صاحب، قسطلانی نے اپنی شرح میں کہی ہے، وہاں سے انہوں نے نوٹ کیا یہ والا حاشیہ، سن رہے ہیں، کس کہیں پڑھنا شروع کر دیں آپ، یہ قسطلانی کا مخفف ہے کہ قسطلانی نے اپنی شرح میں کہا ہے کہ گویا کہ کیا کہا ان لوگوں نے، خالی علیکہ کہا، علیکہ کیا اردو غلط نہیں ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے مولانا صاحب، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کی روایت صرف کیا ہے، فلا غسل علیک، ان لوگوں کی روایت میں کیا ہے، فلا غسل علیک، غسل نہیں کرنا پھر آپ کو، ایسے موقع سے آپ کو غسل نہیں کرنا ہے، البتہ ان دو حضرات کی روایت میں علیک الوضو کا بھی اضافہ ہے کہ آپ کیا کر لیجیے، آپ وضو کر لیجیے آپ، لیکن ان دو حضرات کی روایت میں یہ وضو کا تذکرہ زیر سے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے، ہاں خالیہ ہے، لا آپ کو غسل نہیں کرنا ہے آپ کو، باقی نماز پڑھنا ہو تو وضو کیجیے گا، نماز نہیں پڑھنا بھی تو وضو کی ضرورت آپ کو ابھی نہیں ہے، تو ان کی روایت میں آتا ہے علیکہ خالی کہا ہو، ایسا نہیں مولانا صاحب، یہ غلط توجہ ہے، چاہے قسطلانی ہو یا کسی اور کی ہو، یہ پورا باب آپ نے پڑھ لیا، اس روایت سے معلوم ہوا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر انزال نہیں ہوتا ہے تو ایسے موقع سے آپ کو غسل نہیں کرنا پڑے گا، صرف وضو آدمی کا ٹوٹتا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہوں گے اس سے پہلے کہ یہ منسوخ ہے، یہ کیا یہ منسوخ ہے، پہلے کا حکم تھا، بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھی ہوگی آپ نے کہ اذا جلس بین شعب الاربع، اس کے بعد انزل او لم انزل، آپ نے روایت باقاعدہ پڑھی ہوگی، تو یہ منسوخ ہے، آگے امام خیر رحمہ اللہ بیان خود فرمائیں گے کہ یہ منسوخ ہے، آگے تذکر آئے گا، یہاں پر کسی مقصد سے انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، تو کب منسوخ ہوا تھا یہ، علی رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے بعد یا پہلے، کم منسوخ ہوا تھا مولانا صاحب، کم منسوخ ہوا تھا، علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد میں، زمانے میں، میرے بعد منسوخ ہونے کے سال میں پیدا ہوتا ہے، تو ان سب بڑے بڑے مشاہد کو نہیں معلوم تھا، صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کیا جی، اچھا ان لوگوں کو بات معلوم ہے، ان لوگوں کی حدیث معلوم نہیں تھی، ان خلفاء دو خلیفہ راشد ہیں یہ، ان کے علاوہ حضرت مسلم جنہ میں سے، باقی ان لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور یہ لوگ ایسے مواقع پر خالی وضو کرتے رہے ہوں گے، یا نہیں مولانا صاحب، ایسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ کیا دوسرے کے زمانے خیر نہیں کرا دیتے رہے گی؟ اللہ رسول ہے موجود اور گھوم گھوم کے کس سے پوچھ رہے ہیں یہ خالد بن زید؟ ہاں جا ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس، اللہ رسول سے نہیں پوچھتے ہم، ویسے کسی ایک سے پوچھ کے امکان ہے، لیکن گھوم گھوم کے سب سے پوچھیں گے؟ یہ خود بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ زمانے کے بعد کا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ زمانے کا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے بعد کے زمانے کا ہے۔ تو اس سے یہ خیر میں آپ بتانا چاہ رہا تھا اس سے کہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو تو اس سے استدلال نہ کیجیے آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم رہا ہوگا یہ، ورنہ نکیر فرماتے آپ، ہے کہ نہیں ہونا سر؟ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی وفات ہوئی اس کے بعد تک یہی مسئلہ ان کو معلوم تھا، اور ضرورت پڑنے پر ایسا ہی کرتے رہے ہوں گے کہ صحابہ کرام کہ اگر انزال نہیں ہوا تو پھر غسل نہیں کرنا، ان کو یہی معلوم تھا، یہی فتویٰ دیا کرتے تھے ان صحابہ کرام کو۔ تو معلوم ہے کسی عمل کا صرف عہد رسالت میں ہونا، چاہے یہ قاعدہ ہمارے خلاف جاتا ہو یا کچھ بھی، یہ نہیں دیکھنا، اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کام کا صرف عہد رسالت میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، اس بات کی دلیل اگر آپ کو، اور اگر یہ کام غلط ہوتا تو آپ اس پر انکار فرما دیتے، کیونکہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، کنا نازل والقرآن ینزل، تو گویا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت میں کوئی کام ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہو، ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ مولانا صاحب کیا نہیں سمجھ آئی میری بات؟ عہد رسالت میں کوئی کام ہو، غلط چیز لوگوں کو معلوم ہو اور اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو، ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، بتا رہی چیز عہد رسالت کے بعد تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا، تو بعد میں پھر بات ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، غلط ہے اور یہ منسلہ کیا ہے منسوخ ہے، لیکن سارے لوگ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے اس کے بعد بھی۔ تو لہٰذا اس طرح کا استدلال نہیں ہونا چاہیے کہ عہد رسالت میں ہوا، لہٰذا لازمی طور پر آپ کو کیا معلوم تھا، اگر یہ غلط ہوتا تو وہی کے ذریعے آپ کو اطلاع دے دی جاتی اور آپ اس پہ نکیر فرما دیتے، ایسا ہر جگہ ضروری نہیں ہے، ہونا چاہیے لیکن ایسا ہر جگہ ضروری نہیں ہے۔ مولانا صاحب کیا جی؟ ہاں ٹھیک ہے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ضروری نہیں، تو نہ جانے کیا کیا غلطیاں لوگ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں، لیکن جتنی غلطیاں ہر ایک کے بارے میں نازل ہو جائے، فور پہ فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو تنبیہ کیجیے، فلاں آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو تنبیہ کیجیے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ہاں منسوخ ہے، یہ سب کو معلوم ہوگا، اس لیے میں سب پتا ہوگا، لوگوں کو پڑھا ہوگا آپ سے پہلے، آپ نے لوگ مرام میں پڑھ چکے ہیں، ہمیں پڑھا ہوگا آپ نے کہ یہ منسوخ ہے، یہ باقی ناسک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صریح موجود ہے، اتفاق سب کا ہے، سب یہ اختلاف کسی کا نہیں اس کے بعد، یہ سب کیا یہ بالکل باقی مسئلہ اختلاف نہیں اس کے بعد ہے۔ اب یہ سارا باب آپ نے پڑھا، یہ اب اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پورا باب پڑھا آپ نے، حدیث پڑھی آپ نے، یہ جو آخر میں تو حدیثیں خاص طور سے آپ نے پڑھی، اس حدیث سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جی؟ آخری والی دو حدیث سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں؟ ہر ان سبیلے ناقد و دوہیا نہیں ہے، بولو مولانا صاحب، یہ جو حدیث آخر میں ذکر کی ہے اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں ان دو حدیثوں سے؟ خارج من السبیلین ناقد و دوہیا نہیں ہے، خارج من السبیلین کے بارے میں حدیث ہے دونوں، جو خود ہی سے رہا ہونا صاحب، وہ کہتا رضی اللہ جیلا خارج من السبیلین تو کچھ ہے نہیں، ہونا صاحب اس میں، اس میں وضو ہے کہ نہیں، وضو ہے کہ نہیں اس میں، کیا تھا یا نہیں تھا وضو، کبھی یہ ناقد وضو تھی یا نہیں تھی، تھی ناقد وضو یا نہیں، جب یہ مسئلہ تھا تب ناقد وضو تھی یا نہیں تھی، تو یہ خارج من السبیلین کے قبیل سے ہے، تو پھر کیا بتانا چاہتے ہیں مخالف اس کو دیکھ کر کے؟ تو اس باب کے لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے الگ الگ تشریحات کی ہیں، اس باب کے لوگوں نے امام بخاری باب میں کیا کہنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب کی، اب اس سے مسئلہ آئے گا شافعیہ کے لیے مشکل پیش آئے گی، کوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ عورت کو چھو دے تو وضو کے قائل نہیں ہے، صدا خارج من السبیلین سے نہیں ہے، مس سے لگ کر ناقد وضو نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں ساری باتیں آئیں گی، لہذا لوگوں نے باب کی اپنے اپنے اعتبار سے توجیہ کی ہے. انشاءاللہ کل وضاحت ہوگی لوگوں نے کیا کیا توجیہات کی ہیں. صحیح توجیہ کیا ہے باب کی.